Діяння апостолів. Розділ 4. Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі воскресіння мертвих. І наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку, бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували. А число чоловіків було яких 5000. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим, і первосвященник Анна, і Каяфа, і Йоанн, і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали: «Якою силою або яким ім'ям ви це зробили?» Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив: «Начальники народу і старші, коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він – отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. І нема ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися». Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невченні, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивести їх з Синедріону, вони почали радитися між собою і говорили: «Що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо. Воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою не говорити більше в це ім'я нікому з людей». І покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь: «Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть! Не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули». Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу. Всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад 40 років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого святого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат з поганами і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє слово. Простягни Твою руку на вздоровлення. Нехай стаються знаки і чудеса іменем святого слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися, затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали Слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів. І роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить «син утіхи», левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів.